Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Dit was het nummer Hope van de Amerikaanse jazzsaxofonist Branford Marsalis. Zijn carrière begon in de 80e jaren, waar hij onder andere speelde in de big band van Art Blakey. Van 1982 tot 85 in de band van zijn jongere broer Wynton Marsalis. Begeleidingsband van Sting en hij had zijn eigen Buckshot Le Funk project en toerde onder andere met Miles. We gaan nu luisteren naar het Brussels Jazz Orchestra met de Italiaanse jazzpianist Enrico Pranunzi. Hij is componist en arrangeur en schreef ook een boek over pianist Bill Evans. Samen met Bert Joris, een Vlaamse trompetist, componist, doen zij de Fellini's Waltz. Swedish Days of September van het Zweedse saxofoonkwartet, de Stockholm Quartet. Daarvoor Seven Falls van Haranoda van de CD Lower East. En we begonnen met het Brussels Jazz Orchestra met Enrico Pierannunzi en Bert Joris. We gaan verder met Maceo in the Mix met het nummer Soul Power 74. Als saxofonist Maceo Parker en zijn broer drummer Melvin Parker waren begin 60 jaren de begeleidingsband van James Brown. Nu gaan we luisteren naar Maceo in the Mix, Soul Power 74. Don't fall in love with me. my history. See, honey, I'm just trying to warn you. Please, baby, don't fall in love with me. We've been cruising down this road a while now. I should tell the truth. Oh, you've been so good to me, but I know I'm no good for you. You should run while you can, find yourself a better man. 'Cause I'm known for brief romance and breaking hearts across the land. Yes, I've been known to have a few temptations out there on the road. Let's say hypothetically, I slipped and took a couple home. Girl, I know that's not fair. You need someone who'll be there. So just get away before it's too late and your pain's too much to bear. Please, baby, don't fall in love with me. Please, baby, don't. See, honey, I'm just trying to warn you. Please, baby, don't fall in love with me. Selfish, I can't lie. So let's go slow. You know all you need to know. This could end one day, but let's just say we'll see how far it goes. Please, baby, don't fall in love. Please, baby, thank you. Peace and Love van saxofonist Kenny Nightingale featuring bassist Jiman Kidan. Daarvoor Winter Marsalis septet met zanger John Legend. En Winter Marsalis is de broer van Branford Marsalis. Het nummer heet Please Baby Don't. En begonnen met Maceo and the Max, Soul Power 74. We gaan luisteren naar Redemption van multi-instrumentalist en wel meer bekend als bassist Marcus Miller. Redemption. Hoop dat hij weer snel Metropool aandoet. Thank you. Thank you. Trompetist Roy Hargrove, featuring D'Angelo, an R&B zanger, songwriter, producent en multi-instrumentalist. Het nummer als het is van The Funkadelics. Daarvoor hebben we kunnen luisteren naar Bruno Marinucci trio, een Italiaans gitarist, met Bill Evans en Brandy Brecker. En het nummer heet From Your Pen. En we begonnen met Redemption van Marx Miller. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van de tweede uur van Jazz Meeting. En dat gaan we doen met Ron Carter. Hij is een Amerikaanse contrabassist en bandleider. Samen met de WDR Big Band, het nummer A-Rio. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz!